Middernacht, donderdag 28 februari, door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet houdt er rekening mee dat de renovatie van het Binnenhof duurder wordt dan gedacht. Voor de verbouwing is 475 miljoen euro beschikbaar. Maar staatssecretaris Knop schrijft dat dat meer kan worden door prijsstijgingen in de bouw. Hij hoopt nog steeds dat het werk volgend jaar zomer kan beginnen. Tijdens de renovatie worden de Tweede en de Eerste Kamer en de Raad van State in andere gebouwen gehuisvest en gaat het kabinet vergaderen in het Catshuis. Renovatie moet eind 2025 klaar zijn. Het belang van de Nederlandse staat in de holding Air France KLM is opgelopen tot 14%. Er worden nu geen aandelen meer gekocht, volgens minister Hoekstra. Gisteren werd bekend dat de staat een belang van ruim 12% had genomen in de holding. De Franse president Macron heeft de Nederlandse regering om opheldering gevraagd. Nederland lichtte de Fransen pas in na de aankoop van het eerste grote pakket aandelen Air France KLM. Macron noemde dat een onvriendelijke zet. Minister Hoekstra heeft vrijdag overleg hierover met zijn Franse collega. Oekraïne doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege een conflict tussen zangeres Marouf en de Oekraïnse publieke omroep. Marouf treedt geregeld op in Rusland. Vanwege de spanningen tussen de beide landen had de Oekraïnse omroep haar gevraagd dat een tijdje niet te doen. Dat weigerde zij, omdat dat een politiek statement zou zijn. Andere artiesten weigerden vervolgens Marouf te vervangen, waarna de omroep besloot niet mee te doen. Ajax heeft de halve finale wedstrijd om de KNVB-beker tegen Feyenoord gewonnen. In de Kuip werd het 3-0 voor de Amsterdammers. Voor Ajax was het een revanche voor de 6-2-nederlaag in de competitie. En Ajax speelt de bekerfinale tegen AZ of Willem II. Die halve finale wordt komende avond gespeeld. Het weer vannacht en komende ochtend mogelijk nevel of mist. Overdag bewolkt, in de middag wat regen, al blijft het in het uiterste noorden waarschijnlijk droog. En het wordt 10 tot 13 graden. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Eén melding, de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Dordrecht en het knooppunt Klaverpolder bestaat een file van 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na 1 uur muzikant Helge Slikker. Hij heeft een voorstelling gemaakt over een reis door IJsland en het hervinden van je fantasie en verbeeldingskracht. Hij vertrok met een gitaar en een gebroken hart en hij kwam terug met een berg liedjes en een voorstelling. En we hebben een nieuwe aflevering van Radio Cinema met onder meer aandacht voor de film Vice. Komend uur Yves Petrie, al jaren een van België's meest gevierde auteurs. Hij heeft een nieuwe roman, De Geesten. En hij keert deels terug bij personages uit een eerder boek, Liefde bewijzen van spreken uit 2015. De man die in dat boek helemaal niet aan bod kwam is nu de hoofdpersoon. Een arts op de vlucht voor zijn liefdesmalheur, vertrokken naar Afrika om daar goed te doen. Het goede doen om verkeerde motieven. Of misschien zelfs dat niet eens, die verkeerde motieven. Goed en kwaad, het wordt aan alle kanten vertroebeld in het boek. Hij voert ook een jezuïet op, een drinkende tropenarts die prima werk doet, maar er zelf niet in gelooft. En dat is een gouden vondst, zo'n jezuïet. Want stiekem gaat dit boek helemaal niet over noodhulp. Het is een filosofisch, bijna religieus boek van Yves Petrie, die zelf een katholieke opvoeding genoot. Het gaat over samenvallen met jezelf, samenvallen met de wereld, over goed, kwaad, over leven in waarheid of sterven voor een leugen. Yves Petrie, geboren in 1967, studeerde wiskunde en filosofie. Schreef al meerdere boeken. De Maagd Marino, De Achterblijver, Liefdebewijs van Spreken. Is voormalig laureaat van de Libris Literatuurprijs. Hartelijk welkom, Yves Petrie. Ja, goeienacht. En proost, er is een beetje bubbel. Je kan er gerust van nemen, het komt niet van de omroep. Want ik ben jarig geworden op dit moment. Ja. Nu, net. Vind ik nooit zo vrolijk jarig zijn. Ik hou er nooit zo van. Ik vind het eigenlijk altijd iets naars. Ik weet dat heel koket klinkt. Maar het is toch een beetje zo'n strippenkaart waar dan weer een vakje van af is. Maar vooruit, ik ben hier met jou. Het is hier gezellig. We gaan het leuk maken. Het gaat hoe te leven, hè? Die vraag. Jarig zijn is ook een confrontatie met sterfelijkheid natuurlijk. Die vraag jarig, nee, leven. Hoe moet je leven? Daar gaat je boek ook voor een deel over. Er wordt een patiënt opgevoerd die tijdens het sterven zegt: ik heb tenminste in waarheid kunnen leven, want in waarheid sterven, dat zal niet gaan. Eigenlijk zegt hij dat hij dat in waar het leven helemaal niet makkelijk was. En dat je nu begrijpt waarom het zo moeilijk was. Namelijk omdat sterven in waarheid onmogelijk is. Omdat hij de waarheid van de dood niet goed kan begrijpen. Omdat hij in zijn laatste uren, want het zijn eigenlijk om min of meer zijn laatste woorden. Hij begint zijn leven alle zin te verliezen. Hij begrijpt meer waar zijn overtuigingen om draaiden. Waaraan hij eigenlijk gehecht was en waarom hij daaraan gehecht was. Hij begrijpt zelfs de vaderliefde niet meer die hij voor zijn dochter voelt, die hem verzorgt op zijn sterfbed. En het hoofdpersonage Mark is daar dan getuige van, want hij is op dat moment... De arts, de dokter. Ja, hij loopt stage op een palliatieve afdeling waar die man ligt te sterven. En dus die man ziet eigenlijk de waarheid van zijn bestaan niet meer. En dat komt omdat hij zich tijdens zijn leven nooit heeft beziggehouden met de waarheid van de dood. Dat ziet hij nu in. Dat is het laatste wat hij inziet. En dus goed begrijpend dat hij nooit in enige waarheid heeft geleefd, gaat hij heen. Dat is meteen een van de grote thema's van het boek. In welke waarheid je leeft. Het is een tamelijk filosofisch boek geworden. Een metafysisch boek. Het is niet een boek dat gaat over humanitaire hulp. Dat is de achtergrond. Niet de kern ervan. Ja, dat is ook een van de manieren waarop sommige personages hun leven invullen natuurlijk. Ze denken dat als ik maar goed doe, dan heb ik goed geleefd. Ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ja. Wat mensen mogen vinden hoor, van mij. Ik oordeel niet zo. Maar dat zijn van die personages erin. En de lezer moet maar zelf zien welke hij het meest intrigerend vindt. Of het meest boeien. Een aantal thema's die jou al heel lang fascineren, die al in eerdere boeken ter sprake kwamen, die je al bij lezingen hebt geponeerd, in discussies, in ingezonden brieven, die komen hier in dit boek bij elkaar, waar je makkelijk overheen zou lezen, want het is gewoon een verhaal. Het gaat over mensen die dingen doen. Maar al die thema's heb je in dit boek willen stoppen. Tamelijk filosofisch. Laten we met de religie beginnen. Je bent waarschijnlijk heel gelovig opgevoed. Nee, eigenlijk niet. Nee, vreemd. Verbaast het je? Ja. Ja, het verbaast me gezien de omgeving waar je opgroeide. En het soort milieu waaruit je afkomstig was. Je bent wel gedoopt, denk ik. Ja. Voor mijn generatie zal ongeveer 80-90% van de Vlamingen zal wel gedoopt zijn. Van mijn generatie. Ik heb ook een plechtige communie gedaan. Dus die stadia heb ik doorlopen. Maar en ik heb ook op een katholiek college gezeten. Een katholieke middelbare school. En aan een katholieke universiteit gestudeerd. Dus ik heb wel wat meegekregen. Maar ik ben niet van huis uit katholiek opgevoed. Je ouders waren ook niet heel erg daarmee bezig. Ze waren ook gedoopt en alles. Dat is gewoon het soort katholicisme dat er in Vlaanderen leeft. Of leefde, eigenlijk. Dus zelfs dat is nu aan het verdwijnen. Maar het is louter nog vormelijk. Het heeft geen enkele inhoud. Maar dat doet er niet toe. Ik heb wel wat meegekregen via mijn opleiding dan en zo. En er is het natuurlijk rond mijn 17e, 18e, iets jonger dan Mark Oostermans. In het boek ontdekte ik ook klassieke muziek. En als je dan Bach leert kennen, dan kan heel dat Jezusverhaal kan dan wel hernieuwde kracht krijgen. Als er dan een zekere basis is, dan kun je daar toch wel een bijzonder gevoel bij gaan ontwikkelen. Dus dat is toch geen geloof natuurlijk. Hè? Nee, je hoeft er niet in te geloven, maar je kunt het wel ondergaan. Of er een gevoel bij krijgen vanwege de muziek of de kunst. Ja. En dan heb ik natuurlijk aan de Universiteit Leuven ook nog filosofie gestudeerd. Kreeg ik ook een college over christelijke mystiek bijvoorbeeld. Ook dat sprak me erg aan. En ik denk dat ik alles bij elkaar genomen, misschien een kwartier per jaar gelovig ben of zo. Dat ik echt iets zie in die mythe van een god die op aarde kwam om de mensen uit te nodigen god met hem te worden. En als dank daarvoor werd hij op de meest gruwelijke wijze vermoord. Dat vind ik de essentie. Dat is voor mij de essentie van het christendom. Het passieverhaal. Dus eigenlijk. Een kwartier per jaar gelovig. Ja. Nou, dat is niet niks. Mee toch een kwartier dat per jaar ik gelovig. Wat, ja, inderdaad. Dan wijs je het niet stellig af. Nee, waarom zou ik? Ik bedoel, wat komt er voor in de plaats? Het naam waarvan moet ik het stellig afwijzen? Het naam van welke andere waarheid? Ik bedoel, het is eigenlijk ingewikkeld. Te ingewikkeld om uit te leggen. Ik ga er zelfs niet aan beginnen. Maar nou, laten we dat pad wel ingaan. Want je benoemt dat in je boek. Je zegt dat wetenschappelijke wereldbeeld dat wetenschappelijk, van nu. Goed, wetenschap, wel, dat is interessant. Zelf begint dan, wil ik er wel verder op ingaan. Dat wetenschappelijke wereldbeeld heeft ons niet origineler gemaakt. Zoveel mensen die volgen wat je hoort te denken, wat de wetenschap je aanbiedt. Ja. Maar de wetenschap bemoeit zich met heel veel kwesties niet. De zin van het leven bijvoorbeeld. Ja. Goed en kwaad bijvoorbeeld. Of wie je bent. Wie je bent. Ja. Je persoonlijkheid. Nee, die dingen moeten we zelf creëren. En dat gaat je niet lukken via de wetenschap? Nee, helemaal niet. De wetenschap doet er eigenlijk ook geen uitspraken over. Het is een soort pseudo-wetenschap, een soort wetenschapsideologie. In de trant van het ik is een illusie. Wij zijn ons brein. Wij zijn geprogrammeerd door onze zelfzuchtige genen. Maar dat zijn eigenlijk geen wetenschappelijke uitspraken. Dat is, wat is dat, volkswetenschap of eigenlijk een beetje volksverlakkerij ook. Echte wetenschappers zullen zulke uitspraken nooit doen. Daar heeft de wetenschap geen uitspraak over. De wetenschap kan niks zeggen over wij of over het ik, want dat zijn niet eens wetenschappelijke concepten. Dus in zekere zin verwijt ik helemaal niks de wetenschap. Wel de scientistische tijdsgeest. En die maakt ons zeker niet origineeler. Nee, die leert ons niet op een interessante manier over onszelf na te denken, onszelf vorm te geven, ons leven interessant te vinden en anderen interessant te vinden. Dat leert die scientistische manier van denken helemaal niet. Nee, die materialistische kijk van wij bestaan uit materialistisch. We zijn onszelf cellen. Uitgepraat eigenlijk. Over onszelf, over elkaar. En dat is eigenlijk wel de toestand waarin velen zich nu momenteel bevinden eigenlijk. Literatuur, poëzie, spiritualiteit, mits niet al te kwezelachtig en niet te vroom en niet te dogmatisch, is daar een heel goed tegengif tegen, vind ik. En of het dan wat die uitspraken die literatoren doen, of die in romans staan, of poëzie, of spiritualiteit, of dat nu, dat zijn zeker geen wetenschappelijke uitspraken, dat zijn geen uitspraken die kunnen getest worden, dat zijn zelfs geen goed gedefinieerde uitspraken, maar dat zijn wel uitspraken die, ja, waar je mee kunt leven zo, en die je ook niet al te dogmatisch moet opvatten, natuurlijk, Maar als je dat allemaal band, eindje bestaan, in naam van de rationaliteit, dan schiet er eigenlijk heel weinig meer over en toch sta je daar nog niet in de waarheid. In de waarheid eigenlijk staan. Eigenlijk verlies je dan alles. Als je in naam van de rationaliteit, poëzie, literatuur, spiritualiteit band, dan ben je alles kwijt. Dan heb je geen waarheid gewonnen. En de waarheid van subjectieve heb je verloren. Je bent dan niet objectief, dan moet je niet denken. Je bent dan helemaal... Je weet nog niks. Je weet niet wie je bent. Je weet niet wat je moraal is. Je weet niet hoe je je moet verhouden tot de rest van de wereld. Nee, je maakt weet jezelf niet arm. Waarin je je onderscheidt. Wat de zin van je bestaan is. Wat je ermee aan moet. Ja. Hoe je erover moet denken dat het eindig is. Dat je zult sterven. Je hebt het allemaal niet gewonnen. En toch lijkt het zo goed te kloppen. Het is alsof je eigenlijk nooit hebt bestaan. Je ontneemt jezelf zelfs de mogelijkheid om iets zinnigs aan je eenmalige bestaan te geven. En in ruil daarvoor krijg je helemaal niks. Maar om dan maar de dominee of de priester terug te halen in je bestaan. Mag, iedereen moet dat zelf weten, maar ja, nee. Ik weet niet of de oplossing is. Nee, ik ben helemaal niet kerkelijk of zo. Ik kan ook geen misviering bijwonen of zoiets. Ik heb geen bijzondere achting voor geestelijken. Ik heb voor mensen die van het spiritueel hun beroep hebben gemaakt. Daar zoek ik mijn heil ook niet in. Waar zoek jij je heil in? Wel, het moet een beetje zelf gecreëerd worden. Ja, ik schrijf nu. Dat is natuurlijk een uitzonderingspositie. Dat is geen weg die ik iedereen kan aanbevelen. Is dat waarom je schrijft? Ja, toch wel. Ja. Je schrijft om dat gat te vullen? Om op een actieve manier bezig te zijn met die problemen. Met personages die aan die problemen lijden. En die personages een taal te geven. In een medium waarin ze ook vrijheid kunnen spreken. Anders dan het medium waarin we ons doorgaans bewegen. Het dagelijkse leven namelijk. Daar kunnen we niet echt vrijheid spreken over dit soort problemen of verzuchtingen of verlangens. Dat heb je aan de lijve ondervonden. Want je kwam in conflict alweer een paar jaar geleden met een aantal Belgische professoren die jou in het kamp Trump schaarde vanwege de postwaarheid die jou verweten dat je de wetenschap de rug toe had gekeerd. Nou, professoren waren dat niet. Dat was een wetenschapsjournalist eigenlijk. Hè. Een wetenschapsideoloog, zeg maar. Iemand die... Maar goed, je kreeg er van langs op een beetje een hysterische manier. Het moet gezegd. Maar daarmee geef ik je dan toch wel gelijk dat je het kennelijk niet overal kunt zeggen. Dat ook niet zo'n heel exotisch standpunt is. Ja, en toch, de tijdgeest is nu anders eigenlijk. Scientisten zijn... Eigenlijk is dat een filosofie uit de 19e eeuw. Die was eigenlijk helemaal weggedeemsterd na de Eerste Wereldoorlog. Maar nu met dat neodarwinisme, met de neuropsychologie die nu het allemaal meer gepopulariseerd is en mensen denken ook hun persoonlijke waarheid terug te vinden in het darwinisme, in de biologie. Even terug op gang gemaakt is mijn indruk toch sterk. De laatste twee, drie, vier decennia misschien. En de woordvoerders daarvan voelen zich wel heel sterk. Ja. Voelen zich wel de herauten van de waarheid. Ja, van een rationele waarheid. Ja, van no nonsense, van een nuchtere blik op jezelf en op de anderen. Jouw pleidooi is een pleidooi voor de niet-rationele waarheid in wezen. Er is meer dan alles wat strikt tastbaar, verklaarbaar en bewijsbaar is. Nou, ik gebruik het woord waarheid eigenlijk niet zo graag. Ik bedoel, eigenlijk zie ik ook niet zo'n groot verschil tussen ware en onware uitspraken. Behalve dus als het om wetenschappelijke uitspraken, een heel apart statuut eigenlijk. Dat is iets helemaal anders. Dus, maar buiten het domein van de wetenschap, dus ook de discussie waar je aan refereert met die wetenschapsjournalist, dat is allemaal geen wetenschap. Hè. In het domein van dat soort debatten en discussies, ja, maak ik eigenlijk niet zoveel verschil tussen ware en onware uitspraken. Wel tussen interessante en niet-interessante uitspraken. Uitspraken die je doen leven, uitspraken die je vervelen, die je al 10 miljoen keer hebt gehoord. Authentieke uitspraken, uitspraken waar de spreker zelf naar heeft gezocht, waar hij de woorden voor zelf heeft bijeengebracht. En uitspraken die zo uit een boekje komen, die de lezer gewoon, die de spreker gewoon haalt uit Dawkins of zoiets. Authenticiteit, dat is belangrijk. Ja. Het moment dat je niet meer een deel bent alleen van je omgeving, maar dat je werkelijk zelf bestaat, op jezelf bestaat, ja. Samenvalt met ja. Iets unieks. Het kan nooit zo absoluut zijn, natuurlijk, als je zou willen, maar nee, want je bent altijd deel van die omgeving. Al is het maar omdat je woorden gebruikt voilà. Die door een ander zijn bedacht. Mm-hmm, inderdaad, ja. In de combinatie kun je nog een beetje origineel zijn. Maar heb je ooit van jezelf het idee dat je uniek bent? Ja, toch wel, eigenlijk. Ooit, ik vraag me af. Is dat niet eigenlijk inderdaad doorlopend? Ik heb ook een levensstijl waarin ik me dat kan permitteren. Ik zit ook meestal alleen aan mijn schrijftafel. Dus dan kun je wel best uniek voelen. Ja. Uniek voelen is genoeg. En als het dan nog niet gaat om mijn eigen uniciteit, dan gaat het toch omdat ik met een unieke tekst werk of zo. Of aan een unieke tekst werk. Over goed en kwaad, dat is mooi. Dit zijn mensen, dat zijn de weldoeners, de helden. Die gaan naar het speelt in de jaren 90. Die gaan naar een West-Afrikaans land. Een fictief gebied waar een conflict woedt. Vergelijkbaar met veel van die conflicten die daar zijn geweest in de jaren 90. Ze zitten daar allemaal om andere motieven. Mm-hmm. De hoofdpersoon gaat erheen om zijn geliefde te vergeten. Dat heeft niks te maken met goed doen of de wereld willen redden of zoiets. En dan is er die jezuïet, die een beetje gemodelleerd lijkt naar een Nederlandse recensent die jouw vorige boek niet zo mooi vond. Zijn naam bedoel je? Ja, zijn naam. Ja. Jeroen Vullings heet hij in het echt. En in jouw boek heet hij net iets anders. Ja, dat is anders dan je denkt, geen toeval. Dat is, Ik dacht, wat een toeval. Ja. Nee, de reden is dat ik... Maar het gaat eigenlijk niet over de figuur van die recensent zelf, hoor. Maar dat was helemaal in het begin. De uiterlijke beschrijving was tamelijk goed, geloof ik. Ja, wel. Dat is dan ja, op basis van een heel beetje informatie die ik kreeg. Maar het gaat dus niet om die figuur zelf. Het drankprobleem heb je er dan zelf bij verzonnen, denk ik. Ja, of dat zat ook bij die informatie. Maar het kan ook zijn dat het maar een gerucht was. Oké, maar het doet er niet zoveel toe. Maar het was gewoon een klein voodoo-ritueel bij het begin van het boek. Je moet de personages een naam geven. En ik had. En bij het begin van elk boek heb je altijd last van zekere ontmoediging. Zo. Je vraagt je af, waarvoor schrijf ik eigenlijk? We hebben hier zo weinig literaire cultuur in de lage landen. Literaire kritiek is van zo'n bedroevend pijl en dat soort gedachten. En dus om daar komaf mee te maken, om die ontmoediging een kanaal te geven en uitweg die frustratie. Dacht ik een klein voedoritueel. Dan heb ik dus de naam van de betrokken recensent, ook van een Vlaamse recensent trouwens. Die twee namen gebruikt, ze onthoofd als het ware. De eerste letters ervan afgehaald en dan het door de poppetje gevuld met een vulsel van eigen makelij. Dat soort voedoritueeltje gaf me dan de moed om verder te gaan. De genoegdoening die ik nodig had om verder te kunnen gaan. Want de literatuur is natuurlijk ook een haaienmeer soms. Een krabbenmand, een slangenkuil. Ja. Je wordt soms geraakt. Ik bedoel, je leeft alleen, je leeft voor de literatuur. Het is natuurlijk een wereld waarin je hard werkt. Ja. Zonder zichtbaar resultaat altijd. Ja. En dan komt er nog iemand die even in een stukje boek neermaait. Ja, zo is het. Ja, dat is niet prettig natuurlijk. Je hebt 2-3 jaar gewerkt aan iets en dan lees je een stukje dat in een kwartier kan nooit meer zijn geschreven is en waar eigenlijk niks in staat over het boek en waarin de recensent even de luim van het moment, een stofwisseling gezondheidsproblemen of ik weet niet wat, de vrije loop laat. En dat is dan toch wel even slikken. Ja, daar word je wel even kwaad van. Ja. Nou, dat is dan opgelost. Die mensen die doen goed. Ze gaan naar Afrika, ze werken in een vluchtelingenkamp. Maar deze jezuïet, die gelooft er helemaal niet in. Hij is cynisch geworden. Hij is een prima arts, hij doet goed werk. Maar hij gelooft er niet in. Nou, ik ben er wel niet mee eens dat hij cynisch zou zijn geworden. Realistisch, is dat het woord? Maar het is ook niet. Nee, er is eigenlijk niks veranderd. Het is niet dat hij ontgoocheld is of cynisch geworden of zoveel heeft gezien dat hij er niet meer in gelooft. Dat is het helemaal niet. Hij doet precies wat hij vanaf, denk ik, vanaf het begin van zijn roeping heeft gedaan. Hij gaat speciaal naar daar, naar zulke gebieden, omdat alleen daar kan hij zijn wat hij aan persoonlijk geloof heeft opgebouwd, handhaven. Hij wil daar zijn tussen mensen die, zoals hij het zelf ergens letterlijk zegt, die nergens heen gaan en die ook heel goed weten van zichzelf dat ze nergens heen gaan. Dat soort mensen ziet hij als het prototype van de echte mens. Dat is de ware toestand van de mens. En tussen die mensen in de in ware, naakte toestand, daar kan hij zijn persoonlijk geloof. Hij gaat naar handhaven. Een crisisgebied omdat hij daar zijn wereldbeeld bevestigd ziet. Ja, beter kan handhaven dan in het humanistische, weldenkende Europa. Aangeharkte. Ja, ja. Waar iedereen, ja, de politieke correctheid, de abstract boezelijke gevoelens die we voor de hele wereld hebben, maar die ook alleen maar. Die we ook alleen maar te danken hebben natuurlijk aan het feit dat we in zo'n verwende, comfortabele situatie zitten. Waar we makkelijk mooie woorden kunnen uitspreken zonder dat het veel consequenties heeft. In zo'n wereld kan hij zijn wereldbeeld, zijn religieuze denkbeelden niet handhaven. Wel in die wereld van absolute of quasi-absolute naaktheid. Dat is een heel actueel thema wat je daarmee in het boek hebt gestopt. Want in tijden van social media die nog niet bestonden toen het boek speelde in de jaren 90. Is het heel makkelijk om aan de goede kant te staan. Ja. Om jezelf het goede op de borst te spelden. En het kwade aan te wijzen. Ja. Ja, en dit lijkt een soort verzet tegen goed en kwaad. Jij wil daar vanaf. Ja, Jeroen Willink spreekt nogal vaak zijn afkeer uit van mensen die zichzelf maar al te goed vinden. Eigenlijk. Hij doet dat ook op een heel welsprekende manier. Zo welsprekend dat ik het haast authentiek zou noemen. Maar dat is ook voor mij ook een van de aanleidingen om dit boek te schrijven. Was wel de manier waarop het hedendaagse debat verloopt over allerlei ethische kwesties. Over morele verantwoordelijkheid voor Afrika, de derde wereld. Te gemakzuchtig. Ja, te gemakzuchtig. Ja, inderdaad. Ja, je moet gewoon de juiste formules uitspreken en dan behoor je dus tot de goede kant. Ook al ben je eigenlijk in het dagelijks leven tamelijk weerzinwekkende slang eigenlijk. Maar dat kan dus allemaal tegenwoordig. Zulke, ja. En dat wordt dan bevestigd via die social media. Wordt er dan bevestigen die mensen elkaar, waardoor ze ook aan. Het zou aan elke zelfkritiek beginnen te ontbreken. Dan was het vroegere christendom toch veel, veel intelligenter eigenlijk in zaken moraliteit. Waarom vind je dat dan intelligenter? Wat deden die dan zoveel beter? Ja, zolang het niet al te dogmatisch was. Er werd wel gevraagd om naar jezelf te kijken. Ik bedoel, om echt een goed iemand te zijn of echt ja, je zonde onder ogen te zien. Overal de splinter in andermans oog zien, maar nooit de balk in je eigen ogen. Heet wel farizeeërs in het iets dat farizeeërs kortom wat hypocrieten doen, is niet iets wat we zouden moeten doen eigenlijk. En oordeel is ook iets wat we eigenlijk niet zomaar zouden moeten doen. Het interessante is dat goed een oordeelt niet en je zult niet geoordeeld worden. Zoiets. Goed, daar heb je niet zoveel aan. Hè? Want als je gelooft in goeden en kwaden. Je moet eigenlijk het kwaad erkennen om er vervolgens iets goeds van te maken. Dus een systeem dat onderkent dat de natuurlijke menselijke aard niet altijd goed is, zal veel werkbaarder blijken dan een systeem dat uitgaat van moralisme, van dat zijn de slechterik en ik hoor bij de goede. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, ik denk dat goede zelfs niet kan bestaan zonder het kwaad. Dat klinkt heel schematisch, maar ook op individueel niveau. Als ik naar mezelf kijk, wat ik aan goed of aan nobelheid soms in mij heb of uitdraag, bestaat ook alleen maar bij gratie van al die andere momenten waarop ik heel anders ben. Waarin je niet louter goed bent of, nee. of slecht. Ja, en het zijn die tegenstrijdigheden, of eigenlijk, ja, noem het maar oppervlakkig bekeken tegenstrijdigheden. Het zijn die tegenstrijdige krachten die ik in een roman loslaat, allemaal. En in het dagelijks leven, of zeker in het publieke debat, is dat moeilijker. Moet je sneller stelling kiezen. Dus Ze gaan naar Afrika. Jij bent er zelf nooit... Vermommen eigenlijk. Ja, als geen heilig worden. Je bent er nooit geweest. Je bent niet onderzoek gaan doen in een kamp... Of je helemaal gaan verdiepen in de humanitaire crisis van de jaren 90. Nee. Je hebt niet een werkstage bij Artsen zonder Grenzen gelopen. Nee, mijn bedoeling was van het boek te schrijven... verteld door iemand die al een ervaren dokter zonder kleur is... zoals het in mijn boek heet... Die dus niet meer omvergeblazen wordt door het zien van een beetje vliegen, ellende, stervende mensen of kinderen. Mocht ik nu naar daar gaan, zou ik daar waarschijnlijk wel door omvergeblazen worden. En zou de voortgang van een boek eerder vertragen dan vooruitgaan. Het zou mijn boek niet ten goede zijn gekomen, die dingen nu met eigen ogen te zien. Dus besloot ik, hoewel mijn uitgever op aandrong dat ik het wel toch eens zou gaan kijken, om mijn geloofwaardigheid ook in de media te vergroten, heb ik toch uiteindelijk beslist van het niet te doen. Achteraf ben je natuurlijk wel nieuwsgierig of jouw fantasie dan klopt met de werkelijkheid. Achteraf ben je ook gaan praten met een paar artsen zonder grenzen, met ervaring. En ik heb ze een beetje verteld hoe het verhaal in elkaar stak. En ze vonden daar niks ongeloofwaardigs aan. En wat ze me vertelde, bevestigde op een bepaalde manier ook wel. Dat er artsen zijn die uit een liefdescrisis besluiten om weg te gaan. Dat is de normaalste zaak ter wereld eigenlijk. En er gebeuren nog veel vreemdere dingen dan hier in mijn kamp Bilonga eigenlijk. Onder artsen ook qua onderlinge vrevel en vijandschap en zo gebeuren nog wel vreemdere dingen. Maar iemand als Jeroen Ullings is toch redelijk uniek. Dat wel, dat is een creatie van mezelf. Een drinkenbroer die een fantastische arts is in een moeilijke situatie, maar... daar is omdat hij daar zijn wereldbeeld bevestigd ziet. Ja. Een wereldbeeld dat niet aan alle kanten roze is. En die graag, maar zonder iemand te willen bekeren... graag zijn religieuze wereldbeeld ook verkondigt. Als hij tenminste een whisky op heeft. Ik heb wel eens gelezen over een arts... en ik begreep het ook nog, die graag in dat soort gebieden werkt... omdat hij dan bevrijd was van alle protocollen en bureaucraten... en dat hij gewoon zijn werk kon doen. En dan voelde hij zich ook echt een dokter. Want dan kon hij gewoon heel snel beslissen... amputeren, niet meer te redden... medicijn erin. Ja, ja. Dan voelde hij zich op en top een arts. Ja, toch hier ook beschreven, maar niet altijd als een pretje natuurlijk. Soms moet je ook kiezen tussen beslissen over leven en dood. En heel snel. En heel snel, ja. En eigenlijk ook een beetje arbitrair. Had je een mening over noodhulp? Je zou dat uit het boek kunnen halen van werkt het wel? Staan ze wel aan de goede kant? Is het uiteindelijk wel zo... gelijkwaardig als het wordt afgeschilderd? Nou, ik heb er wel wat over gelezen. Zelf heb ik geen... het is moeilijk om er een mening over te hebben. Nog niet zo lang geleden, vorige week, stond er in Trouw een interview met een Zuid-Soedanees, een ex-minister van een Zuid-Soedanese regering, die het Westen vroeg van te stoppen met noodhulp. Omdat het de zelfredzaamheid van Afrikanen eigenlijk ondergraaft. En omdat het de corruptie van de regimes al daar in stand houdt. Die regimes hoeven zich van de bevolking niks aan te trekken, want het Westen komt toch terug op als het echt misloopt. En de bevolking leert zichzelf niet meer te redden uit zulke catastrofes. Dus hij vroeg om daarmee op te houden. Met noodhulp. Wel structurele hulp, maar dan, maar dan de zaak, niet de zaak is dat hij het collectief, denk ik, zo begrijp ik dan, dat hij het meer collectief bekijkt. De Afrikanen zijn wel zelfredzaam, maar ten koste van vele doden, als er iets ernstig gebeurt. Maar het collectief zal zich wel uit de slag trekken. En dat was voor hem het belangrijkste. Terwijl wij natuurlijk kunnen voldoen alsof we de gedachte niet kunnen verdragen dat er zoveel individuen zouden moeten sterven opdat een gemeenschap gered zou worden. Wij willen natuurlijk elk individu apart gaan helpen. En als we dat niet doen, dan lijken we te verzaken aan een of andere christelijke plicht, ook al zijn we helemaal geen christenen. Toch om onszelf goed te voelen, om idee te hebben dat we aan de goede kant staan. Het is merkwaardig, ook alleen in het postchristelijke deel van de wereld komt dat voor, natuurlijk. Hè. Driekwart van de wereld heeft er helemaal geen last mee. Heeft helemaal geen last van dat soort gevoelens. Wij wel. Ligt het aan het kolonialisme? Ja, het ligt ook wel aan een soort christelijke erfenis. Dan vond ik Jeroen Ullings ook een interessante figuur, omdat hij de christelijke erfenis helemaal op zich neemt. Niet alleen... Als jezuïet. Ja, niet alleen het morele deel, maar ook het hele metafysische deel. En dan wordt het toch iets anders, dat christendom. Dan wordt het pas terugzinnig, in mijn ogen eigenlijk. Je bent een gestudeerd iemand, terwijl je net... Je zei het een en ander over de wetenschap, dat je niet gelooft dat de problemen in iemands leven zal oplossen. Maar je hebt zelf de wetenschap als zoveel gebruikt om je te ontworstelen aan het milieu waarin je opgroeide. om hogerop te komen, om de wereld in te komen, door te studeren? Ja, ik heb eerst wiskunde gedaan, dat was natuurlijk wel wetenschap. Maar die wetenschap die helemaal niks zegt over onszelf of over de wereld. En daarna filosofie, wat ik toch bezwaarlijk een wetenschap kunnen noemen. Toen was ik al op weg naar literatuur eigenlijk. Toen wist je al, het schrijven gaat het worden? Ja, dat was ook de reden waarom ik ben gestopt met wiskunde eigenlijk. Omdat ik wist, ik was er nog niet zo slecht in eigenlijk. Goed genoeg om er mijn ijdelheid door te kunnen laten strelen. Maar echte vervulling gaf het mij toch niet. Dus ik moest iets anders doen. Maar omdat ik de enige in mijn familie was die ooit universiteit had gestudeerd, kon ik het toch niet maken van zonder diploma weer op te houden. En toen heb ik dus filosofie gekozen. Het lag een beetje in de richting van wat ik wilde doen. En dat was na wiskunde ook wel een makkie, mag ik wel zeggen. Ja. Waar kwam dan de literatuur vandaan? Als je de eerste al was die studeerde, waren er dan wel boeken thuis? Werd er gelezen? Nee, er waren thuis geen boeken, maar ik zat wel op een goede middelbare school met interessante leraren, zoals het gaat. En ook medeleerlingen die wel uit een lezend milieu kwamen. En zo ben ik dan toch aan de literatuur geraakt. Wat ik mij ook al vaak beklaagd heb. Je beschrijft meestal een milieu waar je zelf niet in bent opgegroeid. Dus ja. Het is vaak niet de omgeving die je van huis uit kent die in jouw boeken naar boven komt. Nee, ik heb nog nooit over mijn echte milieu gesproken of geschreven, bedoel ik. Waarom niet? Ik vind dat niet zo inspirerend, ik weet het niet. Is dat schaamte? Of ben je blij dat je er vanaf bent? Helemaal geen schaamte. Nee. En ook niet. Ja, ik ben blij dat ik er niet in ben blijven zitten. Dat wel, jawel. Maar ik vind het gewoon geen inspirerend milieu. Eigenlijk. Je vindt daar geen verhalen? Nee. Of alleen maar, nee. Geen interessante verhalen. Er zijn wel verhalen, maar die zijn... Dat is een tragische verhaal, zeker. Van kleinmenselijke... Van middelmatige toestanden. Kleinmenselijke ellende is een te zwaar woord. Als het nu nog eens echt ellendig was. Maar je komt ook niet uit het riool of zo. Dat is, het is niet zoals Dimitri Verhulst bijvoorbeeld. Als je uit het riool komt, ja, dan is het misschien de moeite om erover te schrijven. Jij zou niet Les Miserables schrijven als je over je jeugd schrijft. Het is een hele middelmatige, lagere klasse waaruit ik voortkom. Lezen ze jouw boek? Nee, denk ik. We praten er in elk geval nooit over, maar ik vermoed dat ze mijn boek niet lezen. Nee. Zijn ze wel trots? Dat wel, vermoed ik. Ook daar wordt niet over gesproken? Niet zo heel veel. Nee. In jouw boeken, in de meeste boeken, er zijn uitzonderingen, maar eigenlijk begint het verhaal pas als men goed en wel het huis uit is. De ouders spelen niet een hele grote rol. Ja. Er lijkt in ieder boek een soort ongeschreven vadermoord plaats te vinden. Als ik nu denk aan de drie laatste boeken. Ja, dus de personages Jasper en Christine uit Liefde, Wijze en Spreken komen hier terug. En ja, die hebben inderdaad hun ouders verloren toen ze late tieners waren. In een verkeersongeluk. En dat heb ik opnieuw als uitgangspunt gebruikt. Maar het is nu staat niet meer zo centraal nu. Omdat ik dat wel een heel mooie, inspirerend uitgangspunt vind. Zo. Een broer en een zus die als het ware uit kinderparadijs of het gezinsparadijs zijn verdreven, helemaal alleen op de wereld staan, geen familie hebben en dan dus hun leven moeten proberen op te bouwen zonder familiale steun, zonder ouderlijke raad of zelfs maar zonder ouders om je tegen af te zetten. Ze zijn een beetje Adam en Eva in mijn ogen. En die tabula rasa toestand, die vind ik wel heel fijn om mee te werken. Misschien dat ik daar nog eens een derde boek nog eens ga op die manier beginnen. De ouders zijn weg, het boek kan beginnen. Ja. We kunnen aan de slag. Ja. We hoeven ons daar niet meer druk over te maken. In de macht, maar u daarentegen gaat juist over een hele heftige, levenslange moederbinding. Natuurlijk. De kannibaal Marino daar is wel heel zijn leven lang, tot zij sterft, hoogst symbiotisch verbonden met zijn moeder. Dat klopt, ja. In dit geval is het een familieband die je al eerder gebruikte in het vorige boek. En aanvankelijk dacht ik, ik ken die situatie. Wat flikt hij me nu? Heeft hij nou personages weer uit het vorige boek overgedragen? Maar omdat de verteller nog niet voorkwam in het vorige boek, was ik een beetje op het verkeerde been gezet. Maar je hebt het decor. De verteller wordt daar genoemd, maar hij figureert niet echt. Hij treedt er niet in op, maar hij wordt een paar keer genoemd. Er is daar, Christine heeft ergens een vriendje waarmee het aan en af is de hele tijd. En die is de derde wereldarts. En meer wordt er niet over gezegd eigenlijk. En hem vond ik dan interessant om als nieuw perspectief te gebruiken voor dit boek. Ook om nog eens een andere blik, maar dat is, het speelt, ja, marginaal. We hebben het alleen maar van het Afrikaanse deel gehad, maar eigenlijk is dat maar de helft van het boek. Het andere deel speelt zich wel af in België. Wanneer die laveert tussen twee liefdes, waarvan er één een veel te hechte band heeft met een broer. Ja. En die broer is homoseksueel en zij wil dan uiteindelijk van zijn partner weer een kind hebben. Ja. En dat is natuurlijk een belediging voor de minnaar. Die wordt aan de kant gezet omdat er een kind moet komen van heel iemand anders. Ja. Maar die kan ook nooit tippen aan die broer. Zijn leven is een soort strijd geworden met de afwezige broer. Dus de derde wereldarts dan nu weer. Ja. Ja, inderdaad. Ja, dat schijnt een rol te spelen. Dat wordt niet zo geanalyseerd. Want moet misschien ook nog mag misschien gezegd worden, maar Oostermans mag wel het goede willen doen in Afrika. In zijn eigen leven is hij nogal weinig, nogal egocentrisch eigenlijk. Hij heeft niet echt veel oog voor Christine, waar hij zogezegd zoveel van houdt. Hij verdiept zich niet echt in haar, het feit dat zij wees is en dat ze zo verweest in de wereld staat, alleen met haar broer. Dat zijn dingen die hij maar heel oppervlakkig gebruikt, waar hij eigenlijk zelfs van geniet. Hij is zelfs blij eigenlijk dat hij een weeskind als lief heeft. Dat hij geen last meer heeft van die ouders, want in zijn vorige liefdes waren die ouders toch te dominant aanwezig. Ja. Het is ook een egocentrische minnaar. Ook al, ja. Het gaat om zijn genot eigenlijk. Hij is uit op zijn eigen lust. Ja. En zij, die hem heel gul wordt gegeven, geschonken door Christine, tot ze daar ineens genoeg van heeft. En dan is hij zo gezegd, dan is zijn hart zo gezegd gebroken, maar is het wel zijn hart? Het is dus hij is eigenlijk niet zo. Hij is niet zo'n echt goed iemand als hij zichzelf beschouwt. Nee. Dat is iets dat in eerdere boeken van jou ook al figureerde, dat de liefde vaak verkapt egoïsme is. Liefde, liefde niet het persoonlijke ontstijgt. Mm. Het ego ontstijgt, bedoel je dan? Ja, het ego ontstijgt. Ja. Dus je zegt van de ander te houden, maar eigenlijk ben je gewoon je eigen agenda aan het voeren. Mm. Ja, nu, ja, ik neem daar ook weer geen echte filosoof. Ik wil daar geen filosofische stelling van maken, maar het kan wel zijn dat ik geïnteresseerd ben in mensen bij wie het zo is. Of dat ik het wel boeiend vind dat ik daar misschien dat ik daar beter mee overweg kan. Dat ik zulke mensen beter vorm kan geven. Dat gewoon de enige manier is waarop ik misschien liefde literaire gestalte kan geven. Maar ik wil ook weer niet aanklagen of zo. Dat is ook niet erg natuurlijk. Hè. Mensen die niks persoonlijk, niks voor zichzelf uit de liefde halen. Waarom zouden ze dan beginnen? Als iemand van mij houdt, dan moet die persoon daar ook iets voor zichzelf aan hebben. Iets wat ik niet eens hoef te weten. Maar als het een beetje lelijk wordt, een beetje schuurt, is het natuurlijk wel fijner om te lezen. En vermoedelijk ook leuker om te schrijven. Ja. Als het niet de hoofdse liefde is die zo vaak in films bezongen wordt. Ja, nou, niet in de films waar ik naar kijk in elk geval. En ook niet in de boeken die ik lees. Dus, wel in de films die nog subsidie krijgen van het fonds. Ah, ja. De romantische comedies. Ah, ja. Ja, goed. Ja. Nou ja. Wat was je gedachte daarbij? Want die personages lijken een eigen leven te leiden. Je hebt ze dan in een eerder boek opgevoerd. En die relatie komt uit een heel ander perspectief weer terug in het volgende boek. Die thema's die lijken dan voor te leven in jouw hoofd. Alsof je geen afscheid kan nemen van zo'n creatie. Ja, geen afscheid. Het is wel een heel zelfstandig te lezen boek. Het staat helemaal op zichzelf. Ik heb de personages toch wel een beetje opnieuw moeten creëren zelfs. Christine is een beetje anders in dit boek. Eigenlijk vind ik ze een beetje liefdevoller dan in het vorige boek. Zachter geworden. Ja, ook omdat ze door andere ogen wordt bekeken nu. Door in een liefdewijze van spreken werd ze bekeken. Niet eens door een minnaar, maar door de haatdragende vader van haar kind. Hier wordt ze bekeken, wel door de ogen van een minnaar, hoe gebrekkig ook. Iets aan tederheid voelt hij toch voor haar. Al is het maar omwille van zijn eigen genot of zo. Maar hij voelt wel iets voor haar. En dat blijft hem toch, die 20 jaar die de roman ongeveer in beslag neemt, blijft hem daar wel bij. Hij heeft zelfs nog nachtelijke dromen waarin zij plots opduikt op haar, hoe ze was op haar 25e. Een droom die niet eens erotisch kan genoemd worden, maar een soort tederheidsdroom. Dus ja, het is wel daardoor een nieuw personage geworden, vind ik. Een liefde die obsessief wordt uiteindelijk ook in bepaald opzicht. Hij kan het niet meer loslaten. Hij blijft terugkeren naar die gedachte. Zij is misschien de enige mens die hij ooit echt heeft ontmoet. De enige keer dat hij samenviel met de wereld. Zij is ook degene bij wie hij in het begin van de roman... een zekere vrijheid. Hij is al lang afgestudeerd arts. Hij is op weg om een wetenschapper te worden. Een rationeel ingesteld iemand. Iemand die het goede gaat doen in Afrika. Dan ontmoet hij haar. En rond haar hangt een beetje een soort een sfeer van mentale anarchie. Zo. Alles is een beetje onberekenbaar. Alles kan gezegd worden. En ook het tegendeel ervan. En in die sfeer voelt hij zich wat vrijer worden. En herinnert hij zich ook dingen van zichzelf die hij eigenlijk was vergeten. Bijvoorbeeld dat hij ooit, helemaal aan het begin van zijn studie, zo overweldigd werd door klassieke muziek dat hij er zelfs aan dacht om zijn artsenstudie op te geven en kunstenaar te worden. Zoiets. Die herinnering welt in hem op wanneer hij dat jaar, dat eerste jaar dat hij met Christine samen is. Dus ze maakt wel iets in hem los. Ze maakt van hem wel, ze doet hem zichzelf wel beter kennen. Na je vorige boek zei je, ik ga nu eens een boek schrijven hierna waar het woord liefde niet in voorkomt. Ja. Niet gelukt. Nee, en ik heb ooit eens voorgenomen om een boek te schrijven waar het woord God niet in voorkomt. Dat is hier ook nog helemaal niet gelukt. Dus, Die thema's blijven terugkeren, liefde en God. Ach, het zijn grote woorden, maar je kunt natuurlijk kunt ze invullen zoals je wilt. Maar het zijn woorden die ieders aandacht vangen, ook die van mezelf eigenlijk. Het zijn woorden die iets op gang brengen. En dan daarna kun je nog meer doen wat je wilt. Het is misschien onzinnig om ze proberen niet te gebruiken. Je bent ontkomen aan het... Nou, ik maak het groter dan het is, maar vooruit. Ja. Ik ga het lekker groot maken. Je bent ontkomen aan het milieu waar je vandaan kwam. De religie was niet voor jou weggelegd. Via de wetenschap kwam je de wereld in. Eerst de wiskunde, toen de filosofie. Toen wist je, literatuur moet het worden. Je bent dat gaan doen, dat is een moedige stap. En je hebt succes gekregen. Dan ben je een schrijver, gevierd in België. Erkend in Nederland. Prijzen gewonnen, 7 boeken geschreven. Geleidelijk aan kom je erachter. Het is eigenlijk een beetje een slangenkuil, die literatuur. Mm. Volgens mij kom je ook niet graag op de feestjes. Volgens mij vind je het ook niet heel leuk om ja, maar het rond te reizen als schrijver. Maar het ergste vind ik iets heel anders. Het ergste vind ik dat er zo weinig maatschappelijke aandacht nog is voor die literatuur zo'n marginaal bedrijf is geworden. Of misschien eigenlijk altijd geweest. Misschien ben ik een beetje bedrogen door de literatuur. Is het tegengevallen? Is dat wat je zegt? Literatuur had op mij... Ik ben natuurlijk... Waarom ben ik literator? Omdat literatuur voor mij... op mij een grote impact had toen ik 17, 18 was, maar ook daarna nog. Zelfs nu nog kan het gebeuren dat een roman mij toch wel echt een ander mens maakt, of tijdelijk, of mij iets bijbrengt, of mij, als het maar voor een paar weken, met andere ogen naar de wereld doet kijken, mijn esthetische gevoeligheid terug vergroot, kortom, mij gelukkiger maakt, eigenlijk. En dus leek literatuur mij iets heel belangrijk toen ik 20, 22, 25 was. Ik zag daar ook echt sommige boeken, Nabokov, Samuel Beckett, Kafka of zo. Ik zag daar toch wel echt hele bijzondere geesten in. Die het ook echt waard zijn om de tijden te overleven. En om ook als ze al 80 jaar dood zijn, nog tot leven te komen in het hoofd van de lezer en zo. Dus ik vond dat een enorm gebeuren, literatuur. Het leek zo groot, je had er zoveel ontzag voor. Een groot verschijnsel, ja. Literatuur, andere kunsten ook muziek trouwens. Maar ja, literatuur, daar... Daar had ik tenminste zelf ook enig talent voor, niet voor muziek. Dus literatuur kon ik proberen actief te beantwoorden. Maar dan is mij ondertussen al lang duidelijk geworden dat het in maatschappelijk opzicht heel anders ligt. Dat literatuur uiterst marginaal is. En dat het zelfs, als het nog ergens deel van uitmaakt, dan is het meer van de entertainmentindustrie dan wel van wat nu aanzien je niet als geestelijke arbeid. Leidt het dan ook tot een motivatiecrisis? Als je begint aan zo'n nieuw boek? Of als je je leven overdenkt? Wat ik zie me wel als een getalenteerd iemand eigenlijk. Ik had trouwens ook wetenschapper kunnen worden. Hè. Dan had ik vanzelf meer aanzien. Is ook geen leuk leven hoor. En dat leek bij de stil ook natuurlijk. Anders was ik het wel geworden. Ja. Maar... dat je dan zo in de marge wordt gedrongen. En dat ten voordele van mensen waarvan je vindt, ja, maar die hun talent rijdt nog niet eens tot aan mijn enkels. Ik bedoel, die hebben helemaal niks te vertellen in feite. Dat is een vriend, uiteraard. Ja. Waar schif, hè? Miskend voelen. Het is levensgevaarlijk. Ja, maar het is niet mijn persoonlijke miskenning. Heel de literatuur wordt miskend. Dat is eigenlijk waar ik nog het meest aan leid. Eigenlijk. Mocht literatuur echt belangrijk zijn, dan zou je daar binnen wel een positie verwerven en ervoor vechten of zo. Dan, zo strijdbaar ben ik wel, dan zou ik niet kniezen. Maar wel, als ik een beetje kniezerig overkom, is het voor het feit dat, en daar kan ik en daar kan geen enkele schrijver nog iets aan doen, is dat literatuur als geheel een totaal gemarginaliseerd verschijnsel. Dus ik verneem... Een klein hoekje waar toevallig ook wel zelfs tot in België, van het feit dat de Vrije Universiteit Amsterdam haar faculteit neerlandistiek opdoekt. Ja, kijk dan. Ja, dat zegt toch genoeg. Zeker over wat literatuur nog voorstelt of betekent. Nee joh, dat zegt iets over bureaucraten en over universiteiten en hoe daar de commercie is doorgedrongen. Maar ja. De Nabokovs worden nog steeds geboren en een boek kan nog steeds iemands leven veranderen. En ja. Er zal nog steeds iemand perspectief krijgen. Maar als schrijver zou je ook willen behoren tot een zekere traditie of zo. Tot een literatuur die ook door de tijden heen gaat. Je wil wel... Ja, je wil natuurlijk nu, graag, deze week, zoveel mogelijk. En de komende weken, maar je wil ook bijvoorbeeld toch graag over 50 jaar nog gelezen worden. En dan speelt zo'n afdeling Nederlandistiek misschien toch wel een zekere rol. Nee joh, laat los, dat is helemaal niet belangrijk. Ik bedoel, het is natuurlijk droevig dat de Nederlandse taal juist in de tijd van nationalisme wordt losgelaten. Ja. Maar om dat als schrijver op jezelf en je vak te betrekken, nee joh. Laat gaan. Laat gaan, de vuur. Je weet niet eens waar die ligt. Je zei net wel dat het voor jou de manier was om je eigen uniciteit te vinden. De literatuur. Je zei, ik zoek het niet zo in de wetenschap, want die geeft geen antwoord op de fundamentele vragen van hoe te leven en wie kan ik zijn en waar val ik samen met mezelf en de wereld. En je zei, ja, de religie, ik ben niet dogmatisch. Daar hoef ik het ook niet te zoeken. Toen zei je, ik doe dat door te schrijven. Ja. Dat is waarom ik het doe. En tegelijk krijg je een soort melancholisch gevoel erbij. Waarom doe ik het eigenlijk? Waarom zit ik hier hele dagen te ploeteren op dat boek? Oh ja. Maar ja, die tegenstrijdigheid is er al vele jaren. Is eigenlijk al. Behalve mijn debuut misschien, wel heb ik nog redelijk onbekommerd geschreven. Of zo. Als jonge hond, toen je de wereld nog ging veroveren. Ja, toen ik nog niet één recensie had moeten lezen of zo. Toen ik nog niet wist wat mij te wachten stond. Maar daarna is dat, die zorgeloosheid was toch wel weg na mijn debuut eigenlijk. En dat gevoel is toch... Het is al sterker geweest dan nu. Ik denk dat ik het sterkst had toen ik de Maagd Marino schreef. De Maagd Marino gaat dan ook over een diepe ontgoocheling in literatuur. Dan verpersoonlijk door die literatuurprofessor die ook geen literatuur meer wil doseren. Die zijn, als het ware, zelf zijn eigen afdeling opdoekt. En zich dan nog liever laat opeten dan... Kort na dat boek las ik een stuk in de krant over een literair professor of criticus die toegaf al jaren niet meer te lezen. Dat hij zich al jaren door de literatuur heen blufte. Nou ja. En er eigenlijk ook wel trots op was dat hij daar zo goed in was geworden. Nou ja. Wel, dan hou ik toch meer van mijn personage dat ik dan laat opeten. Om toch nog, ja, op een of andere manier toch nog iets waard te zijn. Al is het maar dan tot voedsel te dienen van een spirituele kannibaal. Waar jij niet van houdt is om je boeken te laten samenvallen met je eigen omgeving, met je jeugd, met de plek waar je zelf woont en leeft. Waar je niet van houdt is al te veel vertellen over je eigen familie en dat soort dingen. Het gaat een beetje in tegen de mode van het moment, heb ik zo de indruk. Maar... Dat het steeds autobiografischer wordt. Ja, ja. Terwijl je zelf elk aspect van jezelf, tot aan de liefde voor klassieke muziek, er zijn nog veel meer dingen terug laat komen in je personages. Elk personage is een deel van jezelf. Ja, maar ten eerste verlies ik toch in elk geval veel aan stilistische kracht als ik de waarheid over mezelf zou willen zeggen. En bovendien zou ik mezelf ook verliezen in oneindig veel details. En ten derde, ja, het persoonlijke leven is iets... Ik wil dat niet kwijtspelen. Ik wil veel opofferen voor de literatuur, maar nu niet mijn persoonlijke leven. Dat wil je afschermen? Ja, ik zou het gevoel hebben dat ik het kwijtspelen als ik het zou proberen in een boek te steken. Terwijl het moet nog wel verder gaan. En het moet ook nog lekker blijven smaken. Dus ik wil daar niet zomaar een publieke zaak van maken. En ook geen afgedane zaak. Het wordt zo'n afgedaan. In mijn leven is niks afgedaan, eigenlijk. Je wil er geen verhaal van maken? Met een kop en een staart. Ja, dan wordt het een afgedane zaak. Maar waarom zou ik zoiets doen met mijn persoonlijk leven? Of zelfs met bepaalde aspecten ervan? Voor mij mogen de dingen rustig 30 jaar schijndood in mij begraven liggen en dan plots tot leven komen. Wat voor dingen bedoel je? Dat je ineens iets nieuws ontdekt aan je oude liefdes of ja, zoiets. Ja, inderdaad. Ja. Of dat ik toch plots ontdek hoe, terwijl ik het nu helemaal niet zou weten, hè, maar hoezeer ik geleden heb onder mijn, in mijn kindertijd, onder mijn afkomst of zoiets. Ik zeg maar iets dat nu mij opkomt, omdat we het daar net over hadden. Het gekste kan. Maar niets hoeft nu al af. Ik wil van niks een afgedane zaak maken. En ik vind het ook geen publieke zaak van maken, omdat het dan gewoon niet meer persoonlijk zou zijn. Omdat het dan niet meer goed zou smaken, vrees ik. Het is wel interessant. Je maakt overal, men maakt overal een verhaal van. Ik ben in een heel vroeg stadium. En dan wordt een soort TEDx-lezing van je bestaan. En daarmee wordt dat verhaal waard, terwijl het verhaal vrij willekeurig gekozen is. Ja, ik begrijp die mensen niet goed. Want je moet wel nog decennia verder natuurlijk. Hè. En dan met een afgekoud verhaal verder gaan lijkt me niet zo leuk. Nee. Laat het verhaal maar leven, maar het blijft beter in leven. Het echt persoonlijke verhaal, voor zover je dat zelfs een verhaal kunt noemen. Het zelfgevoel blijft beter in leven en wanneer het niet zomaar wordt verteld. Dus je kunt zeggen, ik heb een rottige jeugd gehad, maar je kunt eigenlijk op een dag kiezen, het was niet een rottige jeugd. Of misschien ja, of was het allebei. Of... Ja, ik vertel natuurlijk wel over mezelf tegen intimie of zo. Maar dan kies ik zelf tegen wie. En dan kies ik zelf het moment. En dan kies ik zelf hoe ver ik daarin ga. In de graad van vertrouwelijkheid. Dat is helemaal iets anders dan van aspecten van je eigen leven een publieke zaak maken door het in een boek te willen steken en er dan in interviews over te moeten praten en zo. Tegelijk ik voel ook helemaal niet nodig, ja. Maar, je doet het wel. Ja, maar op een zeer afstand, indirecte manier. Maar dan wint het ook aan stilistische kracht, trouwens. Ik kan beter schrijven als het ook waarheid met leugen vermengd is. Of als ik de stukjes waarheid kan vermengen met allerlei andere dingen die nu eenmaal nodig zijn voor dit verhaal. Of vermengen met elementen van andere personages, andere mensen die ik ken of verbeelde mensen. Als ik die vrijheid heb, dan is het schrijven veel prettiger en wordt het ook stilistisch veel sterker. Want dat vind ik dus wel belangrijk. Ik lees geen romans die niet zeer goed geschreven zijn. En ik hoop er ook geen te schrijven die niet zeer goed geschreven zijn. Waar we mee begonnen, dat thema van het leven van je leven, die strippenkaart die vol raakt, de tijd die verstrijkt. De vraag waar jij ook mee blijkt te worstelen van ja, is het allemaal wel uitgekomen? De jonge man die een boek schreef en dacht de wereld te gaan veroveren, die zit nu een paar jaar ouder teleurgesteld achter zijn schrijfmachine en denkt, waarom doe ik het eigenlijk? Ja, ik denk dat soms, hè, maar bijvoorbeeld dan voer ik zo'n voedoritueel uit en dan heb ik mezelf enige genoegdoening gegeven. En dan heb je gewoon weer plezier in het zinloze, plezier in het maken, in het schrijven. Ja. Soms is het zinloze echt wel de reden waarom je schrijft. Eigenlijk vind ik het soms wel prettig om met iets zinloos bezig te zijn. Dat gevoel kan ik ook wel hebben. Het hoeft geen zin te hebben. Ja. Net als het bestaan kan zelf. Zeer motiveren, inderdaad, ja. Lang leven de zinloosheid. Ja, dat is het echte leven, ja. Ik hoop dat ook letterlijk in de achterblijver ergens staat, waarin een personage, dat is nog een vroege roman van mij, waarin een personage een kuil moet graven om de urn van zijn vader in te ledigen. De urn waarin de as van zijn vader ligt, in te ledigen, ja. Ja, misschien dat er toch wel vadermoorden voorkomen in mijn boek. En dan vindt hij het graven van die kuil zeer onzinnig, maar dan plots beseft hij, en dat is nu eens een goede reden om het te doen, dat is echt leven, want het leven zelf is ook compleet zinloos. Dus al die metafysica en het zoeken naar antwoorden in religie of literatuur of waar je het ook zoekt, je kunt het ook overdrijven. Ja, maar wat ik nu schrijf zijn stemmingen. Hè. Je moet maar in de juiste toestand zijn waarin je het zo kunt ervaren. Waarin het zinloze juist echt het goede is aan het bestaan, aan alles wat je doet. Maar je bent niet altijd in dat soort ubermensch-achtige stemming natuurlijk. Soms heb je wel een iets concretere motivatie nodig. Of een iets directere beloning dan. Die evaluatie, dat is eigenlijk ook wel een van de moeilijker dingen. Dat als je jong bent en je rijdt op je fietsje door Wassenaar en je ziet een grote villa met een Maserati voor de deur, dan denk je, later heb ik zo'n villa met zo'n Maserati voor de deur. Oh, rijk worden was nooit mijn ambitie. Nee, anders was ik geen schrijver geworden. Maar dan ben je op een dag, ik noem maar wat, 45. En dan rij je door die villa-wijk en dan denk je, die villa die gaat er dus niet meer komen. Die Maserati gaat er ook niet komen. En dan kan je twee dingen doen. Dat is de T-splitsing. Of je wordt zuur en boos en verongelijkt. Of je denkt, ach, fuck, wat moet je eigenlijk nou met zo'n villa, met zo'n Maserati? Hoe heet die schrijver? Jan Siebelink heet hij zo niet? Met knielen op een... Ja. Die heeft een Porsche, geloof ik. Ja, maar ook pas toen hij al de 70 voorbij was. Dus het is nooit te laat misschien. Maar goed, het ziet er ook niet uit, zo'n schrijver in een Porsche trouwens. Ik wil ook geen Porsche, ik heb niet eens een rijbewijs. Maar wat wil die over hem zeggen? Dat het nog altijd dat nooit te laat is natuurlijk. Of je nu 45 bent, je kan na je 70ste nog gebeuren dat je plots... die megasteller schrijft. Want daarvoor had hij ook geen Porsche of... Misschien moet je die evaluatie gewoon ook Maar ook daar gaat bij mij stoppen. Natuurlijk helemaal niet om. Het gaat mij ook helemaal niet om het geld. Nee, totaal niet. Nee. Het gaat om gelezen worden. Om belangrijk zijn. Ja. Om het gevoel te hebben belangrijk te zijn. Maar misschien ook wel om een soort... om iets dat ik nooit zelf zal kunnen meemaken. Namelijk gelezen worden. Op een bepaalde manier leven in het... mijn tekst dan. Hè, ik, voor zover ik besta als tekst. Op een bepaalde manier leven in het hoofd van anderen. Maar daar zal ik nooit bij zijn. Daar ben ik nu niet bij. Ik sta er niet bij elke keer als iemand mijn boeken leest. Maar ik vind het wel fijn als een lezer iets van zich laat horen. Dus bij deze lezer. Laat gerust van u horen. Maar ik hoop natuurlijk ook... dat vind ik toch wel het machtigste aan literatuur... dat ik over 80 jaar nog gelezen zou worden. Maar of dat kan, als er geen afdelingen Nederlandistiek meer zijn... weet ik niet natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. Dan staat het ergens op het wereldwijde web... als dat nog bestaat tegen die tijd of zoiets. Ja. Het moment zoals het in het boek wordt genoemd ergens ook... dat je Het dat klinkt je... een beetje idioot, maar er is iets van onsterfelijkheidsverlangen in schrijven. Ik denk dat elke schrijver dat wel heeft. Niet iedereen komt er op dezelfde manier voor uit. Het is ook redelijk belachelijk, geef ik toe. Maar als het er niet was, weet ik niet of ik zou schrijven. Je schrijft voor de eeuwigheid. Of die eeuwigheid er nou op zit te wachten of niet, dat maakt niet uit. Dan ben je er toch niet meer. Maar dat streven, dat moet er in ieder geval zijn. Ja, en als je een beetje verstandig of rationeel over nadenkt... dan denk je, nee. Over 200 jaar wordt er misschien al geen Nederlands meer gesproken. En over 10.000 jaar is er misschien geen mensheid meer. En hoe dan ook is er over 1 miljoen jaar geen mensheid meer. Dus. Maar toch zonder die lichte waanidee... dat je voor de onsterfelijkheid schrijft, begin ik er niet aan. En wanneer val je volledig samen met jezelf en met de wereld? Wanneer is dat moment er dat het goed is? Voor mijzelf of als schrijver? Voor jezelf. Oh. Of als schrijver. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Toch wel. Als schrijver ligt de meeste arbeidsvreugde ligt voor mij in de zin. Niet in het boek als geheel. Er zijn wel soms scènes die in één ruk kunnen geschreven worden. Ook dat is wel heel fijn. Ja. Maar vaak gaan scènes niet zo vlot. Maar zo één zin, of zelfs het juiste woord op het juiste moment... of een kleine alinea, of een paar zinnen... dat kan mij wel het gelukkigst maken. Je zei de vorige keer dat toen je vader werd... toen je een zoon kreeg, dat je dacht... nu moet ik echt gaan schrijven voor de wereld. Nu moeten mijn boeken beter worden dan ooit. Nee, nu moet ik beginnen boeken te schrijven. Toen ik vader werd, toen... Toen ging je ook echt schrijven voor de wereld. Toen mijn toenmalige vriendin zwanger werd, toen ben ik begonnen te schrijven. Ja, daarvoor deed ik niet zo heel veel eigenlijk. Enfin, toen schreef ik in ieder geval nog geen boeken. Toen schreef ik wel van alles, maar dat was zeker niet voor... Je dacht, kon niet gepubliceerd worden in elk geval. Die zoon moet trots kunnen zijn op iets. Nu moet ik toch eens iemand gaan worden. Ja, in maatschappelijk opzicht. Zelfs al is het maar een schrijver. Maar... Dat is toch gelukt? Ja. Je hebt alle prijzen gewonnen die er te winnen zijn, zo'n beetje. Behalve de PC Hoofdprijs, die komt nog wel een keer. Ja. En in Vlaanderen zijn er geen prijzen, dus daar heb ik er ook geen meer te winnen. Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Het was gek genoeg een opbeurend gesprek. Ja, ik weet niet waar dat dan weer aan lag, maar... Ja, het was een beetje een vreemd gesprek. Ik dacht dat er een muziekje ging komen en zo. Dat zijn we helemaal vergeten. Ja, dan zouden we... Nou ja, ik heb er helemaal zin in dit bestaan. Blij dat ik jarig ben, hè. Hyper de pipora. Champagne, dankjewel. Yves Petri. Bedankt voor de uitnodiging. En het boek noem ik nog even, dat heet De Geesten. En ik wens je heel veel succes met het schrijven. En al het andere dat op je pad zou komen. Dankjewel. Zometeen Radio Cinema, onze nieuwe filmpodcast. En we gaan het hebben over de film Vice. En we gaan het ook hebben over Ray en Liz. En componist en muzikant Helge Slikker komt op bezoek. Vanwege een voorstelling die hij heeft gemaakt. As over een muzikale zoektocht door IJsland. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter @VPRONMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.